بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام مال میں زکوٰۃ نہیں. یہ علی الاطلاق صحیح نہیں، بلکہ یہ حکم اس حرام کا، اس مال حرام کا ہے جو یقیناً حرام اور حلال سے مخلوط نہ ہوا. اگر مخلوط ہو گیا تو بھی سارے کی زکوٰۃ واجب ہے، اور جو حرام حلال سے مخلوط نہ ہوا اس کو اصل مالکوں کو اس کے ذمے میں پہنچانا واجب ہے. اس منفوذ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے حرام مال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہونے میں ذرا تفصیل ہے. اگر صرف شبہ والا ہو پھر تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے، اور اگر یقینی حرام ہو تو پھر وہ اس کے مالکوں تک پہنچانا ضروری ہے، اس کے مالکوں تک پہنچانا ضروری ہے. گویا وہ اس کے ذمے ایک قسم کا قرضہ ہے، بس اس کو قرضے کی طرح شمار کریں گے، اتنے پیسے کم کر دیں گے، باقی جتنا مال بچے گا اس پر زکوٰۃ دی جائے. یہ اصول یہی ہے کہ قرضہ بھی ہو اور بہت سارا مال بھی ہو تو قرضے کی مقدار کم کی جاتی ہے، باقی جتنا مال بچتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جو قرضہ دینا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ تو دوسرے کا مال ہے، وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ تو دوسرے کو دینا ہے، دوسرے کو پہنچانا ہے، اسے اس کی وہ زکوٰۃ دے گا، اسی زکوٰۃ وہ دے گا جس کو دینا ہے. وہ حساب کرے گا کہ میں نے اتنا قرضہ لینا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی. جو قرضہ کسی سے لینا ہو اس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو قرضہ دینا ہو تو اتنے پیسے مال میں سے کم کیے جاتے ہیں. 2 لاکھ موجود ہے، 1 لاکھ اس نے قرضہ دینا تب 1 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، 2 لاکھ کی نہیں دے گا. شریعت کے اصول ہیں، شریعت کے حسابات ہیں، ان حسابوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، ان حسابوں کے مطابق زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. ایسی قربانی کے بھی اصول ہیں، جس کے پاس نصاب کی مقدار ہو 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر کے وقت، 10 ذی الحجہ طلوع فجر کے وقت اس کے پاس 23,000 موجود ہوں، 23,000 تقریباً 23,000 قیمت بنتی ہے آج کل 52.5 تولے چاندی کی، اصل تو چاندی ہے 52.5 تولے، 50 اور 2 52، 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائی جائے گی وہ تقریباً 23,000 بن جاتی ہے آج کل. چاندی مہنگی ہے, بہت مہنگی ہے. تو اتنے پیسے 10 ذوالحجہ کو طلوع فجر کے وقت اس کے پاس اگر موجود ہوں تو یہ صاحب نصاب بن گیا. جب صاحب نصاب بن گیا اب اس پر قربانی واجب, قربانی واجب ہے. جی ہاں جی ہاں, 23,500 میں سے 3,000-4,000 قربانی میں لگا دے, باقی 19,000 خود کھائے پیے. 19,000 خود کھائے پیے, 4,000 قربانی میں لگا دے, تقریباً 4,000 حصہ بنتا ہے قربانی کا, گائے کی قربانی کا تقریباً 4,000 روپے حصہ بنتا ہے. تو 4,000 تو ہمارے پاس بھیجتے جامعہ عبداللہ بن عمر بھی یہاں نہ دے, ہمارے پاس بھیجے, ہمیں زیادہ ضرورت ہے. یہاں تو آتے ہی رہتے ہیں, یہاں تو آتے ہی رہتے ہیں, اس لیے عطیہ کے پاس بھیج دے 4,000 کہ ایک حصہ میرا قربانی کا آپ ڈال دیں. وہ ڈال دے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, قربانی کر کے گوشت آپ چاہیں تو لے آئیں, چاہیں تو وہیں طلبہ کو دینے کے لیے کہہ دیں کہ وہاں کے طلبہ کو دے دیں, اور کھال تو بہرحال وہیں بیچ کر پیسے وہیں لگیں گے, کھال نہیں آپ کو ملے گی. آپ اپنی کھال سنبھالیں, گائے کی کھال کا انتظار نہ کریں. اسی لیے تو قربانیاں کرتے ہیں کہ کم از کم کھال تو ہمیں مل جائے, کھال بیچ کر قیمت اس کی تملیغ کر کے مدرسے میں لگائیں گے. تملیغ کر کے, ایسے نہیں, تملیغ کر کے لگائیں گے. ہم تملیغ کا بڑا خیال کرتے ہیں, بڑا لحاظ رکھتے ہیں. یہاں جامعہ اشرفیہ میں تملیغ کا زیادہ خیال نہیں کرتے, تملیغ کا زیادہ خیال نہیں کرتے. پوچھ لیا ارشد صاحب سے, بس رکاوت آئی تنخواہ میں دے دی, رکاوت آئی تنخواہ میں دی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ پہلے تملیغ کرو پھر تنخواہ میں دو. زکات تنخواہ میں نہیں لگتی, تملیغ کرنی پڑتی ہے. تملیغ بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. طریقہ ہم سے پوچھے آ کر ارشد, ارشد عبید مجھ سے آ کر طریقہ پوچھے, میں اس کو سمجھاؤں گا, ساتھ کان بھی کھینچوں گا کہ تم بغیر تملیغ کے کیوں زکوٰۃ آگے دے دیتے ہو. زکوٰۃ آگے دینے کے لیے تملیغ شرط ہے, بغیر تملیغ کے آگے نہیں دے سکتے آپ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, جو طلبہ سید ہیں ان کو زکوٰۃ کا کھانا نہیں کھلایا جا سکتا, بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے, بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. محتمن بننا اور ناظم بننا آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسے میں نے کبھی اہتمام نہیں لیا, مدرس رہا ہوں, محتمن حضرات کے ماتحت مدرس رہا ہوں, میں کبھی بھی محتمن نہیں بنا. یہ عتیق کو ہو گئی ہمت, وہ بن گیا, میں کبھی نہیں بنا. میں تو ماتحت رہتا ہوں, مولانا عبد الرحمان شریف صاحب کے ماتحت, یہ نائب محتمیم, میں ان کے ماتحت, ان کا خادم, ان کے پاؤں پکڑنے والا. جی ہاں جی ہاں جی, خادم بننا ہی اچھا ہے, محتمن بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. ساری ذمہ داری محتمن پر ہوتی ہے, جو غلط کام ہوں گے، زکوٰۃ غلط تقسیم ہوگی، صدقہ فطر غلط تقسیم ہوگا، وہ ساری گردن ناپی جائے گی محتمن کی. اس واسطے محتمن بننا بڑا مشکل ہے، محتمن بننا بڑا مشکل ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ماتحت رہنا، مدرس بننا آسان ہے. مطالعہ کیا، سبق پڑھا دیا، مطالعہ کیا، سبق پڑھا دیا، بس جا کر سو گئے، جا کر سو گئے. میں سوتا ہوں، دن میں بھی سوتا ہوں، رات بھی سوتا ہوں، بہت سوتا ہوں، بڑی مزے کی نیند آتی ہے کیونکہ فکر نہیں ہوتا. محسن کو تو فکر میں نیند نہیں آتی، بعض کام کوئی مشکل آ جائے تو محسن کو نیند ہی نہیں آتی. چل مجھے نیند آ جاتی ہے. بہرحال مدرس بن کر رہنا، ماتحت بن کے رہنا یہ اچھا ہے، اسی کے حق ادا ہو جائیں بس یہی کافی. دو سبق ہے ان کا مطالعہ خوب کرتا ہوں، مطالعہ تھوڑا نہیں کرتا، مطالعہ خوب کرتا ہوں. بعضی مشکل باتیں 10-10 بار 15-15 بار خود یاد کرتا ہوں، پھر آ کر پڑھاتا ہوں، خود یاد کر کے حفظ کر کے پھر آ کر پڑھاتا ہوں. ایسے نہیں کہ سو کر اٹھ کر آیا آ کر سبق پڑھا گیا، نہ محنت پوری تیاری کرتا ہوں، تیاری کر کے پڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.